te schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 102 osoby. To dzisiejsze dane dotyczące epidemii. 7 dzień szczepień pracowników służby zdrowia. Sprawdzimy, jak akcja przebiega na Podlasiu. Trzeba się szczepić. Wierzymy lekarzom, wierzymy naukowcom i uważamy, że to jest najlepsze wyjście. Na Białorusi od nowego roku wyższe podatki dla pracujących w tamtejszej Krzemowej Dolinie. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 6945 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 102 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Zrobiono niemal 28 tysięcy testów. Od tygodnia trwa akcja szczepienia pracowników służby zdrowia. Ponad 2,5 tysiąca osób zaszczepiło się na Podlasiu. Dziś jako jedyny w regionie preparat podawał szpital MSWiA w Białymstoku. To w tej placówce do tej pory zaszczepiło się najwięcej osób w regionie. Od rana w kolejce ustawili się m.in. żołnierze WOT. Jesteśmy w grupie, która jest bezpośrednio narażona na zarażenie koronawirusem. Bierzemy udział w pobieraniu wymazów, pomagamy placówkom ochrony zdrowia, w domach pomocy społecznej, organizujemy transport szczepionek. Ratownik medyczny kapral Marcin Korzeniewski z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze od początku epidemii realizują zadania związane z pomocą w zwalczaniu epidemii. Zachęcamy wszystkich do szczepienia. Trzeba się szczepić. Wierzymy lekarzom, wierzymy naukowcom i uważamy, że to jest najlepsze wyjście z globalnej pandemii. Przez cały tydzień zaszczepiliśmy 1025 osób. Dyrektor szpitala MSWiA Alicja Skindzielewska. Są to osoby z naszego personelu, z innych placówek medycznych, które się do nas zgłaszały oraz żołnierze WOT, którzy stoją na pierwszej linii w szpitalach do walki z COVID. W przyszłym tygodniu podlaskie szpitale mają dostać kolejne dawki szczepionek. W poniedziałek rusza kontrola w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Minister zdrowia chce wiedzieć, kto został zaszczepiony i czy nie doszło do nadużyć. Sprawa ma związek z informacjami, że zaszczepieni przeciw COVID-19 zostali m.in. były premier Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda. Wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że wszyscy powinni cierpliwie poczekać na swoją kolej. Dodał, że trzeba wyjaśnić, dlaczego zaszczepiono osoby, które nie są w grupie zerowej. Ja oczywiście życzę i Leszkowi Millerowi, i pani Krystynie Jandzie zdrowia przede wszystkim i cieszę się, że ten dobry przykład chcieli dać, tylko no, należy wyjaśnić, dlaczego znaleźli się w grupie zerowej, choć wydawałoby się, że w tej grupie nie są. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej powiedział natomiast, że do tej sprawy nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi. Dodał, że jest bardzo ważne, aby pozyskać liderów opinii publicznej, którzy zachęcą Polaków do szczepień. Ja uważam, że pewną grupę takich osób, jeżeli one by się zobowiązały i chciały pomóc w akcji opowiadania o szczepieniu i zachęcania i właśnie, żeby pokazały, że się szczepią, bo ten akt jest bardzo ważny. Nie tylko, żeby wystąpić i powiedzieć, że się zaszczepię, ale pokazały, że się szczepią, bo to działa przez oczy, przez głowę, przez rozum do ludzi dotrzeć. To jest bardzo ważne i nie mam nic przeciwko, żeby to się stało, bo mi się wydaje, że to jest w interesie społecznym dzisiaj. Od niedzieli do wczoraj w Polsce podano ponad 47 tysięcy dawek preparatu przeciwko COVID-19. Do 1 lutego uprawnieni przedsiębiorcy mogą zgłosić chęć skorzystania z małego ZUS-u Plus. To rozwiązanie dające możliwość opłacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niego skorzystać najmniejsi przedsiębiorcy, przypomina wiceminister rozwoju i pracy Marek Niedużak. To znaczy tacy, których przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Ci przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać, którzy to rozważają, bo to, tak jak powiedziałem, nie jest obowiązek, to jest możliwość, to jest pewne uprawnienie dla tych najmniejszych przedsiębiorców, to muszą w tym terminie się zmieścić. W ubiegłym roku z małego ZUS-u Plus skorzystało ponad 280 tysięcy przedsiębiorców. Białoruskie władze od nowego roku podwyższyły z 9 do 13% podatek dochodowy dla osób pracujących w Parku Wysokich Technologii, czyli w branżach IT i high-tech. Wyższy podatek ma obowiązywać przez 2 lata i służyć zwiększeniu wpływów do budżetu państwa. Portal internetowy Tutbaj pisze, że wielu pracowników parku negatywnie przyjęło podwyższenie podatku. W białoruskiej Krzemowej Dolinie w pierwszej połowie ubiegłego roku działało ponad 800 firm, które zatrudniały 60 tysięcy ludzi. Średnia płaca w ubiegłym roku wynosiła tam 4,5 tysiąca rubli, czyli 8 tysięcy złotych.

I tak odnosząc się do muzyki polskiej, w polskim radiu oczywiście jest to bez tutaj dyskusyjnie sprawa priorytetowa. Tak też zawsze robię. Zresztą nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jest mniej więcej pół na pół, czasami trochę więcej muzyki polskiej, czasem trochę więcej muzyki obcej, ale oczywiście staram się dobierać wszystko według takiej zasady, żeby ta estetyka mniej więcej była spójna. Także może i brakuje jakichś gatunków i być może nikt tego nie żałuje, a może i ktoś da mi na to jakąś propozycję, zasugeruje coś i na takie właśnie informacje czekam pod adresem jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem wykonawczyni ze Stanów Zjednoczonych, bardzo młoda, mimo takiego młodego wieku już zrobiła bardzo duże zamieszanie. W zasadzie można powiedzieć, że wsadziła w sam środek mrowiska kij i jeszcze do tego nim zakręciła konkretnie. Także niektóre korony spadły, a ona sobie z boku podchodząc rozpędziła cały tłum i akurat nawet otrzymała propozycję i zrobiła piosenkę w prowadzającą do filmu, który niestety jeszcze nie doczekał się premiery. Chodzi o najnowszego Jamesa Bonda, który miał być już dwukrotnie przedstawiany. W końcu być może 2 kwietnia 2021 roku, także już całkiem niedługo będziemy mogli go zobaczyć, ale dla mnie ciekawsza jest tutaj sfera muzyczna. Przed Państwem Billie Eilish i No Time to Die. just no time to die. Czekając na najnowsze produkcje, na wszystko to, co się urodzi w duecie kolegów z zespołu Agresiva 69, zresztą pewnie w bardzo ciekawych konfiguracjach. Tutaj będziemy mieli możliwość posłuchać ich wszystkich. No tutaj nawet nie nazwałbym tego produkcji dzieł, bo to już wszystko zahacza o sztukę przez duże S. Jeszcze musimy się zadowolić tym, co pochodzi z przeszłości, ale być może nawet jest bardziej adekwatne, bo kiedyś te numery jakoś jeszcze nie zostały tak dostrzeżone, jak powinny, a dzisiaj są w 100% pasujące do rzeczywistości, do tego, co powstaje na scenach całego świata. In Your Eyes i Agresiva 69. There's nothing I want in your embrace. Jest 27 minut po godzinie 12, sobota, 2 stycznia, proszę Państwa, 2021 roku. Pozwolę sobie jeszcze raz, nie ze względu na sklerozę, tylko na chęć złożenia Państwu życzeń, pomyślności w tym nadchodzącym roku, to żeby to wszystko, co było niepozytywne, już się anihilowało, tak to się nazywa, żeby zniknęło, żeby już go nie było, tego wszystkiego, czego byśmy sobie nie życzyli. A przed Państwem zespół z tak samo wysokiej półki jak poprzedni z miasta Bristol, które zresztą bardzo sobie wysoko cenię, jeżeli chodzi o działania jakiekolwiek związane ze sztuką, taką prawdziwą, nie snobistyczną, nie taką, z którą mamy do czynienia, mając lekki niesmak, czy ewentualnie ze względu na okoliczności musimy się zachować taktownie i udawać, że wszystko jest okej. Tutaj mamy do czynienia ze sztuką, która naprawdę w bardzo smaczny sposób się konsumuje. Massive Attack i Paradise Circus. Thank you. I tak w momencie rozpoczynającej się wielkiej międzynarodowej, światowej kariery posiadający zespół mega sztywny elektorat, jeżeli chodzi o fanów, tego co proponował, co miał do przekazania i w ogóle sam taki wykreowany styl bycia, życia, pewna filozofia w ogóle działania w każdym aspekcie naszego jestestwa, zespół T-Rex i w tym najlepszym, najważniejszym momencie Mark Bolan w wypadku samochodowym ginie. Tak, też bywa. Niemniej jednak zdążył nagrać trochę muzyki i ona pozostała z nami. Myślę, że też ma to czasami wpływ, bo tak jak media rzeczywiście celebrują śmierć człowieka, czasami aż zadziwia, że jest to bardziej takie medialne niż odwrotność, czyli narodziny. No ale cóż, każda strona życia ma swoje prawa i w tym wypadku też tak było, że zespół po śmierci Marka Bolana zyskał już taką mega giga popularność przed państwem T-Rex i Get It On. choć muzyka nie jest oczywiście sportem i nie są to żadne igrzyska, ani, ale jest jakiś taki element rywalizacji. W niektórych kwestiach ta konkurencja jest namacalna, nawet przeliczalna na KES, jak to się mówi kolokwialnie. Był taki rekord na początku lat 80. osiągnięty przez grupę Oddział Zamknięty z piosenką Ten Wasz Świat. Pierwsze tłoczenie 300 tysięcy krążków winylowych zostało rozprowadzone w mgnieniu oka, od razu tłocznia w Pionkach, bo tam wtedy miało miejsce tłoczenie płyt, rozpoczęła dotłoczenie takiej samej ilości, która też się rozeszła, także na warunki dzisiejsze to już w zasadzie nawet chyba nie ma takiego krusztu, z którego można by zrobić płytę, która by miała uświetnić taką sprzedaż. No i dlatego właśnie chciałbym dzisiaj Państwu przypomnieć, ale nie ze względu na osiągnięcie sportowe tej piosenki i tego zespołu, ale na samą wartość artystyczną, która jest ponadczasowa. Oddział Zamknięty i Ten Wasz Świat. Marzeniami. Ponoć wszyscy jesteśmy jakoś tam połączeni, nie za pomocą tylko sieci, nie za pomocą nowoczesnych technologii. Jest to połączenie takie globalne wszystkich umysłów i ten rdzeń wszystkich wiadomości, które i wydarzeń, które były, są i będą, jest dostępny dla ludzi oświeconych. Tak oczywiście któreś z filozofii i religii tłumaczą nam możliwość osiągnięcia wyższego poziomu. Niemniej jednak w sztuce oczywiście też można znaleźć jakieś ku temu takie wskazówki i właśnie myślę, że jedną z takich wskazówek jest przebój sprzed lat, który oczywiście swoją estetyką nie odbiega od tego, co tutaj staram się Państwu przedstawiać. Stereo MCs i Connected. No i tak powolutku zbliżamy się do końca. Powoli, bo w zasadzie takie zdrobnienia nie powinny występować w mowie poważnej, ale raczej staramy się tutaj traktować to wszystko bardziej na luzie, także druga godzinka mija nam bardzo przyjemnie. Jeszcze nawiążę do takich enigmatycznych postaci, które czasami są opisywane jako oni, bo nigdy nie wiadomo, kim oni są, czy to są obcy, czy to są może ludzie jaszczury, anunaki, a może przybysze z innej planety, czy też ci, co mieszkają pod powierzchnią Ziemi. Są różne możliwości, oczywiście w ramach zainteresowania i własnych takich preferencji wybieramy tych innych, takich, jakim chcemy, żeby oni byli. I tutaj wychodzi naprzeciwko grupa Breakout, zresztą już dosyć dawno temu, właśnie z taką propozycją, że oni, ci właśnie, których nie nazwaliśmy inaczej, zaraz przyjdą tu. Realizowała Elżbieta Malinowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Ja zapraszam za tydzień o tej samej porze. A na sam koniec dla Państwa z życzeniami noworocznymi Betty Davis. Come on. be getting it on. Oh, with him around town. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mill. Gonna move it, girl. I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best. Take a look at that child. And if I, he's enough to drive a poor guy wild. And if I, take him in, check him out. I'm gonna, she's gonna love him. She's gonna love him. I'm gonna scooby shooby doop all night. Yeah, go on and love him, yeah. I'm gonna try to light till the sun rises, and when the clock strikes 12, sure you can copy him. Girl, she's a fine, fine, fine. Lord knows she's sure is fine. She's gonna do it. She's gonna do it. She's gonna do it. She's gonna do it. Yes, I'm gonna do it. Shut up and copy him. Shut up and do it till the cows come home. Shut up and copy him. Shut up and do it till the chicken crow. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu trwa wielka wyprzedaż. Takich okazji nie możesz przegapić. W sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla na www.lidl-sklep.pl ceny artykułów przemysłowych i odzieżowych niższe aż do 80%. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Nazywam się Krzysztof Miruć i jestem architektem. Remont łazienki jeszcze nigdy nie był tak prosty. W Leroy Merlin znajdziesz stelaż WC Geberit w komplecie z miską bezkołnierzową Oslo, wypinaną deską wolnoopadającą już za 937 zł. Odwiedź sklep lub leroymerlin.pl i przekonaj się, jak prosty może być remont łazienki. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy.